ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق بھی ہیں اور اللہ رب العزت ہم سب کے مالک بھی ہیں. خالق اللہ رب العزت خالق بھی ہیں اور اللہ رب العزت ہم سب کے مالک بھی ہیں. انسان دنیا میں کسی بھی چیز کا خالق نہیں، ہاں البتہ انسان دنیا میں بعض چیزوں کا موجد ضرور ہے. خلق کا معنی اور ہوتا ہے، ایجاد کا معنی اور ہوتا ہے. اللہ رب العزت تمام چیزوں کے خالق ہیں، انسان کسی بھی چیز کا خالق نہیں، ہاں البتہ بعض چیزوں کا موجد ہے. خلق کا معنی الگ ہوتا ہے، ایجاد کا معنی الگ ہوتا ہے. عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانا اسے خلق کہتے ہیں، اور بعض موجودات کو جمع کر کے نئی ترتیب دینا اسے ایجاد کہتے ہیں. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں، اور بعض موجودات کو جمع کر کے اس کو نئی شکل دینا اسے ایجاد کہتے ہیں. مثلا لوہا، اس کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے. درخت اور جس قدر بھی لکڑی ہے، اس کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے. انسان ان میں سے کسی بھی چیز کا خالق نہیں. اس کو عزت کی سیدھا بس اس کے پکڑنے میں کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے، وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے خالق اور مالک ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت تمام اشیاء کے خالق ہیں، انسان کسی بھی چیز کا خالق نہیں، ہاں البتہ بعض چیزوں کا موجد ہے. خلق الگ چیز ہوتی ہے، ایجاد الگ چیز ہوتی ہے. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں، اور بعض موجودات کو جمع کر کے نئی شکل دینے کو ایجاد کہتے ہیں. لوہے کا موجد اللہ رب العزت ہے، لوہے کا خالق اللہ رب العزت ہے، لکڑی کا خالق اللہ رب العزت ہیں، پانی کے خالق اللہ ہیں. انسان ان میں بعض چیزوں کے موجد ہیں. مثلا لکڑی کو پیدا تو اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت لکڑی پیدا فرما دیں، انسان کو دماغ عطا فرمائیں، عقل عطا فرمائیں، اسباب عطا فرمائیں، تو انسان لکڑی کو چند لکڑی کی قسمیں جمع کر کے اس کو نئی شکل دیتا ہے. کبھی کرسی بنتی ہے، کبھی میز بنتا ہے، کبھی دروازے بنتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ انسان اس کرسی، انسان اس میز کا خالق ہے، بلکہ کہتے ہیں اس کرسی اور میز کا انسان موجد ہے. لوہے کا خالق اللہ ہے، لیکن اس لوہے سے جب گھڑیاں تیار ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اس گھڑی کا موجد ہے. خالق اللہ رب العزت ہے، اور جب سٹیل اور دھات کو نئی شکل ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ فریج کا موجد انسان ہے. ان دو باتوں کو اچھی طرح سمجھیں کہ انسان خالق نہیں ہوتا، بعض چیزوں کا موجد ہوتا ہے. موجد ہونے کی وجہ سے انسان مالک نہیں بنتا. کبھی مالک کوئی اور ہوتا ہے اور موجد کوئی اور ہوتا ہے. ایک آدمی جو فیکٹری لگاتا ہے وہ فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس میں جو نئی چیزیں تیار کرتا ہے اس کو فیکٹری کے سامان کا موجد کہتے ہیں. یہ موجد ہدایات دے تو سکتا ہے، ہدایات کی پابندی نہیں کروا سکتا. ہدایات دے سکتا ہے اور کوئی اس کی ہدایت کی پابندی نہ کرے تو پوچھ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیز کا موجد تو ضرور ہے مگر چیز کا مالک نہیں ہے. اور وہ بندہ جو کسی چیز کا ظاہری طور پہ مالک بھی ہے اس کی ملکیت ایک حد اور مدت تک ہوتی ہے, اس مدت کے بعد اس کی ملک بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک کمپنی ایک گاڑی کو تیار کرتی ہے, انجینئر اس گاڑی کا موجد ہوتا ہے اور اس فیکٹری کا مالک اس گاڑی کا مالک ہوتا ہے. لیکن جب یہی گاڑی بک جاتی ہے تو پھر فیکٹری والا اس گاڑی کا مالک نہیں رہتا, خریدنے والا مالک بنتا ہے. تو یہ انجینئر ہدایات دیتا ہے, مالک ہدایات دیتا ہے. جب ملک بدل گئی ہے تو گاڑی کو خریدنے والا ان کی ہدایات کا پابند نہیں ہے. پابندی کرے گا تو گاڑی ٹھیک چلے گی, نہیں پابندی کرے گا تو ٹوٹ جائے گی. اگر ان کی ہدایات کی پابندی نہ کرے اور گاڑی ٹوٹ جائے وہ اسے پوچھ نہیں سکتے کہ تم نے پابندی کیوں نہیں کی. وہ کہتا ہے مالک میں تھا, میرا دل کرے گاڑی کو رکھو, میرا دل کرے گاڑی کو توڑ دوں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات یہ جس طرح دیگر تمام اشیاء کی خالق ہیں اسی طرح اللہ کی ذات بندے کی خالق بھی ہے اور بندے کی مالک بھی ہے. اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور اللہ ہمارا مالک بھی ہے. تو جو خالق ہو عدم سے وجود دے اور پھر مالک بھی ہو اس کو حق حاصل ہے کہ ہدایات بھی دے اور ہدایات کی پابندی کروائے بھی. اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ آنکھ پیدا کی ہے اور پیدا کرنے کے بعد اللہ ہی آنکھ کے مالک رہتے ہیں, بندہ آنکھ کا مالک نہیں بنتا. جسم کو اللہ پیدا فرماتے ہیں تو پیدا کرنے کے بعد جسم کا مالک اللہ ہی رہتا ہے, بندہ مالک نہیں بنتا. یہی وجہ آپ نے سنا بھی ہے, آپ نے پڑھا بھی ہے کہ کوئی انسان خودکشی کرنا چاہے تو جائز نہیں. خودکشی کرنا کیوں جائز نہیں؟ جسم کا مالک جب انسان ہے ہی نہیں تو دوسرے کی ملکیت میں بندہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتا. جب بندہ مالک ہی نہیں ہے تو جسم کو استعمال غلط کیسے کرے گا؟ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے اسی طرح جسم کے بعض اعضاء کو نقصان دینا بھی حرام ہے. مثلا احادیث میں بھی ہے, فقہا نے مسئلہ بھی لکھا ہے, ماتم نہ کریں کیوں منع کیا ہے, پیٹا نہ کریں کیوں منع کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو جو بے اختیار آنسو آئیں وہ تو عورت کے لیے جائز ہے, مرد کے لیے بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے ہیں, کم عمری میں فوت ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بچے کو اٹھایا, آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, یا ابراہیم میں آپ کے جانے پر غم زدہ ہوں. ام ایمن کہتی ہیں حضور لوگوں کو منع کرتے ہیں, خود آپ یوں فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے کہ ام ایمن ایک ہوتا ہے جانے پر آواز کے ساتھ رونا, ایک ہوتا ہے بے اختیار آنسو کا نکلنا. یہ اولاد کا حق ہوتا ہے, یہ اولاد کا حق ہوتا ہے. بلکہ ایک بات تو میں کہتا ہوں جو ہم پہلے سنتے تھے اور تجربے میں نہیں تھی, اور بعض باتیں بندہ سنے تو سمجھ نہیں آتی, تجربات کے بعد سمجھ آتی ہیں. مثلا ایک ہوتا ہے اولاد کے دنیا سے جانے پر غمزدہ ہونا, اور ایک ہوتا ہے اولاد کے دنیا سے جانے پر نہیں اپنے گھر سے دوسرے گھر جانے پر غمزدہ ہونا. بیٹی کا نکاح ہوتا ہے, کبھی ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. بیٹی کا نکاح ہوتا ہے, باپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. تو عام بندہ سمجھتا ہے یار یہ خوشی کا موقع تھا, یہ آنسو کس بات کے ہیں. یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہم صاحب اولاد نہیں تھے. ہمیں تعجب ہوتا تھا, ہم چونکہ دیہات کے لوگ ہیں, دیہات میں شادی ہوتی, بچی کی رخصتی ہوتی تو وہ رو پڑتی. ہم بچپن میں سوچتے ہیں یہ خوشی کی بات ہے یہ رونے کی بات ہے, شادی ہو رہی ہے شادی پر تو لوگ خوش ہوتے ہیں یہ کیوں روتی ہے. لیکن آج یہ بات سمجھ آتی ہے جہاں بچی کو شادی کی خوشی ہوتی ہے وہاں اپنے والدین سے جدا ہونے کا غم بھی ہوتا ہے. جہاں ماں اور باپ کو بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا فرض ادا کر دیا اللہ کے فضل سے, وہاں اس اولاد کے گھر سے جانے کا غم بھی ہوتا ہے. خواہ اپنی بیٹی ساتھ والے گھر میں کیوں نہ جائے دیوار ایک ہو, لیکن تب بھی باپ اور ماں کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے جس کو ماں اور باپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں سمجھتا. ہمیں کب سمجھ آئی؟ جب تجربات سے گزرے. میری بیٹی کی عمر زیادہ نہیں, 14 سال عمر ہے, الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے, گردان کی ہے، کتابیں پڑھ رہی ہے، تو جب ابھی تک ہم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، ابھی تک بیٹی کو رخصت نہیں کیا، صرف بیٹی کی نسبت طے کی، جو میرے ہونے والے داماد کے والد ہیں وہ تشریف لائے، بات ہوئی تو میں نے ہاں کر دی، چونکہ ہمارے ہاں وہ رسمیں نہیں ہیں جو لوگوں کے ہاں، ہم ان رسموں کے قائل نہیں ہیں، پہلے انگوٹھی دیں، پھر انگوٹھی لیں، پھر گھڑی دیں، پھر فلاں چیز لیں، دو مرتبہ جائیں، دس مرتبہ آئیں، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، بس آپ کسی سے بیٹے لینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کی بیٹی ہے، ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ سے بیٹی مانگتے ہیں، وہ مناسب سمجھیں تو ہاں کر دیں، اسی کا نام منگنی ہے، وہ انکار کر دیں تو منگنی نہیں ہے، منگنی کا معنی ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں سے بیٹی مانگی ہے اور انہوں نے دے دی ہے، اسی کا نام ہوتا ہے نا منگنی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ صرف بیٹھک سے گھر جا کر میں نے اپنی حالیہ کو یہ بات بتائی کہ بھائی ابو بکر کے والد آف ظفر صاحب آئے ہیں، انہوں نے بیٹی مانگی ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے، یا ہاں کریں یا نہ، تو آپ یقین فرمائیں کہ میری بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بیگم بھی رو پڑی۔ اب مجھے اس وقت پتا چلا کہ نہیں، بیٹی کے نکاح پر باپ کیوں روتا ہے، مجھے پہلے زندگی میں یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ بیٹی کے نکاح یا رخصتی پر باپ کیوں روتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم نے نکاح نہیں کیا، ابھی بیٹی ہمارے پاس ہے، صرف ہاں کیا کہ ہم تمہیں دیں گے تو اسی پر رو پڑیں، حالانکہ بیٹی ہمارے گاؤں میں جانا ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے، دوسری جگہ پر نہیں جانا، اور جو میری خواہش زندگی بھر میری قریب رہے اور میری تربیت میں رہ کر کام کرے، اللہ نے خواہش بھی پوری فرمائی ہے، پھر بھی ایسے ہوا۔ اب میں بات اصل میں جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیں کہ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، اپنے جسم کے کسی عضو کو بلا وجہ تکلیف دینا بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ ماتم کرنا کیوں حرام ہے؟ آپ نے بلا وجہ اپنے سینے پر ایسا ہاتھ کیوں مارا جس سے درد ہوئی ہے؟ آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ کیوں مارا جس سے چہرے کو درد ہوئی ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بلا وجہ دوسرے بندے کی جان لیں تو حرام، دوسرے کو مارے تو حرام، اور خود مارے تو حرام۔ اس سے بڑھ کے میں ایک فقہی بات عرض کرتا ہوں، اس کو میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں، یہ بات بڑی اچھی طرح سنجیدگی سے سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے خودکشی کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے عضو کو بلا وجہ تکلیف دینا۔ اس سے اگلی بات، جس طرح کسی دوسرے مومن کو یا دوسرے انسان کو ذلیل کرنا جائز نہیں، اپنے نفس کو بھی بلا وجہ ذلیل کرنا جائز نہیں، اپنے نفس کو بھی، لا یحل للمؤمن ان یذل نفسا، اپنے نفس کو بلا وجہ ذلیل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے ذلت آئے تو بندہ برداشت کرے، ایک ہوتا ہے دنیا کے لیے بندہ کسی کے سامنے خود کو ذلیل کرے۔ جس طرح ہم اپنی ذات کے خالق اور مالک نہیں، اپنی عزت کے بھی خالق اور مالک نہیں، چونکہ اللہ ذات کے خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں، ہم اپنے جسم میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے، اسی طرح ہماری ذلت اور عزت کے مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو خدا کی مرضی کے بغیر خود کو ذلیل کرنا جائز نہیں، اور دوسرے کی عزت نفس کو بھی مجروح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ شریعت نے بعض مسائل بتائے ہیں اور بندے کو اللہ تفقہ یا فقیہ کے ساتھ رابطہ عطا فرمائے تو مسائل سمجھ آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال بھی اس کی خوش دلی کے بغیر کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بندے سے چائے کا کپ پئیں اور یہ سمجھیں دل سے نہیں پلا رہا، ایسے چائے کا ایک کپ پینا بھی حرام ہے۔ ایک گلاس پانی کا پئیں اور آپ سمجھیں کہ نہیں، وہ جو بندہ اپنے وہ خوشی سے نہیں پلا رہا، تو ایسے بندے سے ایک کپ پانی کا پینا بھی قطن حرام اور ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ہماری جان اور جسم کے خالق بھی ہیں، اللہ ہمارے جسم اور ہماری جان کے مالک بھی ہیں، لہذا ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ اپنی جان کا ضیاع یہ بھی حرام، اور اپنے جسم کے کسی عضو کا ضائع کرنا یہ بھی حرام، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کبھی آدمی دنیا کے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے، اگر کوئی بندہ خودکشی کر لے تو کسی آدمی، ایسا آدمی جو اس علاقے کا مذہبی عالم اور مقتدی ہو، اس کے لیے ایسے انسان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ عام لوگ تو بے شک جنازہ پڑھیں، لیکن مقتدی شخص جنازہ بھی نہ پڑھے، اس قدر احتیاط کریں۔ لیکن چونکہ فاسق ہے کافر تو نہیں ہے، اس لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے. میں نے ایک مسئلہ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے جسم میں ہم تصرف اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت جیسے فرمائیں گے ویسے کریں. دوسری بات یہ سمجھیں کہ انسان اشیاء کا موجد ہے، خالق نہیں ہے. تو وہ انسان جو کرسی کا موجد ہے وہ بتاتا ہے استعمال کیسے کرنا ہے، جو فریج کا موجد ہے بتاتا ہے فریج کا استعمال کیسے کرنا ہے، گاڑی کا موجد ہے بتائے گا استعمال کیسے کرنا ہے. کوئی بندہ گاڑی بنانے والے انجینئر کی رائے کی مخالفت کرے تو لوگ کہتے ہیں یار تم گاڑی کو نہیں سمجھتے، جو مالک موجد ہے بہتر سمجھتا ہے. ہدایات کے مطابق استعمال کرو گے گاڑی صحیح چلے گی، ہدایات کے مطابق استعمال نہیں کرو گے تو گاڑی خود بھی برباد ہوگی تمہیں بھی برباد کرے گی. بالکل اب بات سمجھیں، تو جو انسان جو فریج کا موجد ہے وہ تو پابندیاں لگائے، جو ایک بلڈنگ بناتا ہے وہ ہدایات دے سکتا ہے، اور وہ اللہ جو جسم کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اس کو اس سے زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ ہدایات دے اور بندے کو بتائے تم نے اپنے جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے، تم نے میری پیدا کردہ چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے. اللہ پاک کا حق ایتبا، اللہ کو زیادہ حق حاصل ہے، اللہ اس بات کا حکم عطا فرمائے. ایک میں مثال اور دے تو اس کو ذرا بات کو سمجھیں. بس اوقات کبھی مردوں کو الجھن ہوتی ہے کبھی خواتین کو الجھن ہوتی ہے، بعض مسائل جو مردوں کے متعلقہ ہیں کبھی مرد الجھن کا شکار ہوتے ہیں. مثلا شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرد داڑھی رکھے، ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، ایک مشت سے کم داڑھی کٹانا بھی حرام منڈوانا بھی حرام، ناجائز ہے. اچھا بہت سارے مرد اس کو کہتے ہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس حکم شرعی پر عمل کرنا ان پر گراں گزرتا ہے. خواتین کو حکم ہے کہ اپنا بال پورے رکھیں، خواتین کو اپنے بال کاٹنے کی سوائے عمرے کے کہیں بھی اجازت نہیں ہے، اپنا بال نہیں کاٹ سکتی، بڑھائیں اس کو. آج کے دور میں ایک نیا مسئلہ ہمارے پاکستان کی خاتون فرد ہاشمی الہدا انٹرنیشنل کا ادارہ ہے، اس نے ایک نیا مسئلہ پیش کیا. عورت ویسے بال تو نہیں کٹوا سکتی، ہاں شوہر کی خوشی کے لیے کٹوا سکتی ہے. یہ بالکل غلط، بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہے، کبھی اس پہ عمل نہ کریں. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شوہر کی خوشی کے لیے اگر عورت بال کٹوا سکتی ہے تو کل کو نیا مسئلہ پیش کریں گے کہ عورت کی خوشی کے لیے شوہر داڑھی کٹوا سکتا ہے، یہ نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا. جس طرح شوہر کے لیے ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹوانا منڈوانا حرام ہے، عورت کے لیے آدھا پورا بھی بال کٹوانے اور منڈوانے حرام ہے، بالکل جائز نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے اللہ رب العزت کے وہ ہیں کہ جن کی دن رات کی تسبیح یہ ہے سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر، پاک ہے وہ اللہ جس نے مرد کو داڑھی کے ساتھ زینت عطا فرمائی اور جس نے عورت کو سر کے بالوں کے ساتھ زینت عطا فرمائی. جس طرح عورت اگر حلق کروا دے ٹینڈ کروا دے عورت بدصورت لگتی ہے، اسی طرح اگر مرد داڑھی کٹوا دے منڈوا دے تو مرد بھی بدصورت لگتا ہے. آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی اور شاید سوال پیدا ہو کہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مرد داڑھی منڈوائے تو خوبصورت بدصورت لگتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا، معاشرے میں تو نہیں لگتا، معاشرے میں تو اگر وہ داڑھی رکھے تو پھر بدصورت لگتا ہے. میں نے کہا اصل معاملہ ہے سوچ اور دماغ کا. ہمارے معاشرے میں چونکہ غلاظت اتنی پھیلی ہے، بے دینی اتنی پھیلی ہے، خلاف فطرت کام اتنے ہوئے ہیں کہ جو خلاف فطرت ہمیں اچھے لگتے ہیں اور فطرت کے کام ہمیں برے لگتے ہیں. خلاف فطرت کاموں کی وجہ سے میں اس پر دو مثالیں دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ جب معاشرے میں مسلسل کام خلاف فطرت ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور بندے پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. بادشاہ تھا اور اس کا بچہ تھا، گھر میں بادشاہ کیا عورتیں تھیں اور عورتوں کے ساتھ ہی بچہ ہر وقت رہتا، عورتوں سے کنیزوں سے کام کرنے والیوں سے، انہی کے درمیان کھیلتا ہوا وہ جوان ہوا. ایک دن گھر میں کوئی سانپ گھس آیا تو عورتوں نے آواز لگانی شروع کی، شور کیا، سانپ آ گیا کو مرد بلاؤ، سانپ آ گیا کو مرد بلاؤ، سانپ آیا کو مرد بلاؤ، کوئی لاٹھی لاؤ. تو جو شہزادہ صاحب تھے وہ بھی ساتھ کہنے لگے کوئی مرد ہے تو بلاؤ، کوئی مرد ہے تو بلاؤ. کسی نے کہا تو خود مرد ہے، تو سانپ کیوں نہیں مارتا؟ کسی نے کہا تو اس کو احساس ہوا کہ میں بھی مرد ہوں. وہ چونکہ مسلسل بچپن سے عورتوں میں پلا، اس کو یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ میں مرد ہوں اور سانپ کو میں بھی مار سکتا ہوں، باہر سے مرد بلانے کی ضرورت نہیں. یہ معاشرے کا اثر پڑا. یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ خلاف فطرت کام کرنے سے بندے کا مزاج بدلتا ہے اور بندہ پر اثر یوں ہوتا ہے. اس کی دوسری ایک مثال سمجھیں. کہتے ہیں ایک عورت تھی، لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی. اب لڑکی کا خاندان اور پیشہ اور تھا. جس گھر میں نکاح ہوا وہ قوم کے موچی تھے، چمڑے کا ان کا کاروبار تھا، چمڑے کو رنگنا، چمڑے کو سیٹ کرنا. اب ظاہر ہے جہاں پہ چمڑا اور بدبو بہت آتی ہے، وہ جب بچی نئی دلہن بن کے آئی تو اس نے آ کر اپنے ناک کو دو چار دن چڑھایا اور ماں سے کہنے لگی تمہارے گھر میں بدبو بہت ہے، تمہارے گھر میں بدبو بہت ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے، آدمی جب صاف جگہ سے گندی جگہ پر جائے تو بدبو تو محسوس ہوتی ہے. اس میں نہ کوئی عورت کی خاصیت ہے نہ کوئی مرد کی ہے، ہر جگہ بدبو والی جگہ بدبو ہی محسوس ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہاں بدبو بہت ہے، بہت بدبو ہے. کچھ دن گزرے، 10-15 دن گزرے، تو وہی بچی اپنی اماں سے کہتی ہے، ساس سے کہنے لگی امی جان آپ نے میری کرامت دیکھی ہے؟ امی نے کہا بیٹی کون سی کرامت؟ انہوں نے کہا تمہارے گھر کی ساری بو ختم ہو گئی ہے، میرے آنے سے تمہارے گھر کی ساری بدبو ختم ہو گئی ہے. ساس بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا بیٹی بدبو ختم نہیں ہوئی، تمہارے ناک کی حس ختم ہو گئی ہے. بدبو ختم نہیں ہوئی، تمہارے ناک کی حس، وہ جو سونگنے والی حس تھی نا وہ تبدیل ہو گئی ہے. مسلسل چمڑے میں رہنے سے اب تمہیں چمڑے کی بدبو نہیں محسوس ہوتی. اس لیے تم نے سمجھا کہ تمہاری کرامت ہے، بو ختم ہو گئی. تمہاری کرامت نہیں، ہماری صحبت کا اثر ہے کہ تمہارے ناک کا جو قوت تھی نا سونگنے کی، وہ حس تمہاری ماری گئی ہے، تو تمہیں اب بدبو نہیں محسوس ہوتی. ایک واقعہ مجھے اور یاد ہے، میں وہ بھی سناؤں. بڑا ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک بھنگی تھا. بھنگی کسے کہتے ہیں؟ جو گٹر کا کام کرتے ہیں، غلازت اٹھاتے ہیں، ہمارے اس کو چوڑے بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں. بھنگی تھا. اب اس کا کام تھا ہر وقت گٹر میں رہنا، ٹائلر صاف کرنے، نالیاں صاف کرنی. ایک دن صبح اس بھنگی کا گزر کسی باغ سے ہوا. جن دنوں باغ میں پھل آتے ہیں تو پھول ان کی جو خوشبو ہوتی ہے ماشاءاللہ، وہ سونگھنے کے قابل ہوتی ہے. میں بلکہ کہتا ہوں اپنے دوستوں سے، آدمی کبھی صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی باغ میں جائے نا، جب وہاں پہ پھول نکلے. ہم چونکہ سرگودا میں دیہاتی ہیں اور وہاں کنور موسمی سے پہلے پھول نکلتے ہیں، تو ہمیں اس کا تجربہ ہے. ہماری صرف شنید نہیں ہے، یہ سنی باتی نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے. آدمی وہاں پر جائے نا تو پھر بندے کو جنت کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ خدا کی بنائی جنت کتنی زبردست ہوگی، اور دور سے جنت کی ہوائیں کیسے آئیں گی. جب باغ ہوتے ہیں اور رات کو ہوائیں چلتی ہیں نا، یہ آپ کا گھر میں تجربہ ہوگا، یہ تو شہروں میں بھی ہے کہ جب گھر میں چمبیلی رات کی رانی جی پھول کا نام ہے گھر میں رکھا ہو اور رات کو جب ہوا چلے تو پورا گھر معطر ہوتا ہے، تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو کیسی ہوگی. اللہ ہم سب کو جنت کی خوشبو عطا فرمائے. یہ دنیا کی نعمتیں تو اس لیے کہ ان کو دیکھ کر بندے کو جنت کی رغبت بڑھے، یہ اس لیے نہیں ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر بندہ جنت کو بھول جائے. یہ تو اس لیے خدا نے دی ہیں کہ اس کو دیکھ کر جنت کی رغبت بڑھے، اور ہمیں یہ نعمت ملے تو ہم جنت ہی بھول جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت کی رغبتیں عطا فرمائے، اللہ جنت کا شوق عطا فرمائے. وہ بھنگی صبح کی باغ کے اندر گیا، وہ تو ہمیشہ بدبو پخانے سونگتا تھا. اچانک جب اس کے ناک میں خوشبو آئی تو بھنگی وہیں بے ہوش ہو گیا، غش کھا کے گر گیا. اب لوگ آئے اس کا علاج کرنے کے لیے، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی پانی اس کو دم کرا کے پلا رہے ہیں، کبھی اس کے پاؤں میں وہ پاؤں کو اس کو جناب وہ اس کی تلیاں اس کو رگڑ رہے ہیں، وہ کوشش کر اس کو ہوش میں آئے، کبھی ڈاکٹر بلا رہے ہیں. اس علاقے سے ایک بھنگی گزرا تو اس کو بتایا.